Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah secdenin önemi ve fazileti. Secde. İbadetin özü secde. Kul o anda yerlere kapanıyor. Allah-u Celle Celaluhu beninden geçiyor. Şeytan, bir adı iblis, secde yapmadığı için lanetlendi, cennetten kovuldu dönemler. Yani bir secde yüzünden şeytan aleyhillâne lanetlendi, cennetten kovuldu. Peki kim bu şeytan, iblis yani, kim bu dönemler? Meryem buyuruyor, kâne melek cindi. Melek değil, o cinlerden. Adem aleyhisselam, insanların ilki olduğu gibi, o da cinlerin ilki, ilk o yaratıldı. O dönemde, yeryüzü daha küre, kızgın gaz halindeydi o zamanlar, dünya. Yani insan yaşayamazdı o dönemde, dünyada. Bitki olmazdı. Rabbim o zaman, İblisi yarattı, onu yarattı önce. Ateşten deniyor, ısıdan. Yani kızgın gazlardan yaratıldı. Onun için hafiftir, uzayda yaşayabilir ve çok hareketli kendisi. Bu iblis dünyada yaşadı önce, çok ibadetti Allah-u Teala'ya, çok ibadetti böyle. Kendi ibadete verdi kendisini. Sonra yüksele yüksele göklere çıktı. Bütün gökte meleklere geçti. Cennete girdi. Orada meleklerin de hocası oldu cennette. Ama kim bilir kaç binlerce yıl o kadar çalıştı, çabaladı. Sonra cennete girdi. Meleklerin de hocası başı oldu cennette. Melekler nurdan yaratıldı, nur. Nur, onda nefis olmaz meleklerde. Yani öfke, şehvet, kin, onur, benlik olmaz meleklerde. Onu Allah hissedemezler melekler. Şeytan ise yaratıldı madde ısı. Yani gazdan yaratıldı, atomdan yaratıldı, madde aleminden. Onda da nefis vardı ama şeytanda da. Rabbim tabi vakit sade geldi, dünya soğutuldu, yarı kabı meydana geldi, bitki hayvanda yaratıldılar, sayı insana geldi. Önce Mevlam, ilk insan Adem aleyhisselam yaratıran böyle. Mevlam meleklere emir verdi, ona secde yapmaları için Adem aleyhisselama. Benim yüküm fiyi baldül cephedi. Yalnız o secde alnıyla koymadan ama. Ve ki anne sürede tevhidim ve taziyemin Adem Aleyhisselam'a bir saygı selamdı. Hürmet anlamına geliyordu o. Sebze kelimesi o kelime. Mevlam buyurdu meleklere, İblis onlara dahil, adı o zamanı Azazil adı, onlara dahil. Mevlam buyurdu, Adem'i yaratıp da onu ruh verdiğim zaman hemesi ediniz. Fesecedû. Bütün melekler hemen secdeye yaptılar. Adem'e saygı yaptılar. İlla iblis eba ve stekbere. Ancak iblis ibadette kaşındı. Ve stekbere kibrendi, büyüklendi. Böbürlendi, kendini üstün gördü. Mevlamız sordu, ya iblis, ben sana secde emri verdiğim halde niye secde etmedin? Emredin Allah Celle Celaluhu. Yaradan Mevla. Dedi ki o zaman iblis şeytan, ene hayrı minhü. Ben de hayırlıyım dedi Adem'den. O da yeni yaratıldı. Daha ibadeti yok. Daha yeni yaratıldı. Kim bilir kaç bin yıl, belki 100 bin yıl ibadet etti iblis. Yolda hayırlıyım. Beni ateşle yaratıldın ve harakta mümtin. Onu da çamurda yaratıldı böyle böyle. Yani burada ne yaptı şeytan iblis? Bir kıyaslama yaptı. Yaratıldığı maddelere baktı. Yaratana bakmadı ama. Yaratıldığı maddeye baktı. Kendi ısta yaratıldı. Isla bir hafif, en üstte. Hava, su, en alt toprak oluyor böyle, çamur oluyor böyle. Yani o en aşağı bir mahluk dedi. Adam onu küçük gördü. Ben ondan hayırlıyım. Onun bana saygı yapması lazım dedi. Aşağı Allah'a karşı. Yardına karşı. Velan buyurdu. Çık cennetten bakalım şimdi. Lanetlendi. Felim asa asi olunca İblis şeytan Gıyre ismi değiştirildi. Adı Azazil'di. Adı oldu İblis. İblis artık ümidi bitmiş. Allah ümidinden kesmiş rahmetinden. Sonu kötü. Ve Gıyre sureti bir de şekli değiştirildi. Anda böyle. İsmi değiştirildi. Çok güzel, nurluymuş kendisi, yakışıklıymış. Çok kötü, çirkin, çok kötü bir şeye değiştirildi şekilde böyle. Şimdi İblis denen o aleyhilâne cennette iken, cennete yatıran başı o yani vardı. Çok kim bilir kaç bin yıl kaldı cennete kaldı, belirtilen başında. Orada bir sırra vakıf oldu, esrara vakıf oldu böyle böyle. Yani Allah'ın Celle Celaluhu has kullanan biri Allah asi olacak, lanetlenecek diye böyle. Haberdim meleklere bunu. Dedi ki meleklere ben de bir Allah'ın bir sırrına vakıf oldum. O makamda henüz o anda. Allah'ın biri has özel kullanan biri Allah asi olacak, lanetlenecek. Korktu melekler. Aman dua et hocamız dediler, biz olmayalım. Dua etti onlara ama, kendi etmiyor ama. Kendi garanti yani. Çünkü büyük tabii kendisi böyle. Sonra şeytan buna tatmin olmadı. Dedi ki, ya Rabbi, bana izin ver. Ben o kişiye lanet edeyim, ileyim o kişiye ben böyle. Et bakalım. Ver izin ver, lanet edeyim böyle. Kime? Kendine. Lanet edeyim böyle. Kendine. Şimdi bu büyük ulemalar, İblis cennette iken, cennette meleklerin de başı iken bir secde yapmadı, lanetlenip cennetten kovuldu. Peki secde etmeyen bir insan dünyanın cennete girebilir mi? Bu çıkıyor buradan böyle. Yani sonuç bu çıkıyor buradan böyle. Demek ki cennette bile olsa bir varlık secde etmeyince oradan dışarı çıkarıldı, lanetlenip çıkarıldı burada böyle. Demek ki secde etmeyen bir insan Allah korusun, o boyu ödemeden cennete giremiyor muhtemelen böyle. Giremiyor böylece. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na giderken, Musa Aleyhisselam orada yapardı ibadetlerini, Allah'ın kiram orada işitirdi. Yolda İblis'i gördü. İblis, yani yeryüzünde şu an tabii, şeytanların başı. Musa adam çağırdı. İblis gel bakayım buraya. Geldi. Ne var ya Musa? Dedi ki bak sen dedi cenneti biliyorsun. Biliyorum tabii. Cehennemi biliyorsun. Biliyorum. Yanacağını biliyor musun? Biliyorum. Peki dedi tevbe olma mı tevbe etsen? Hem sen kurtul. Hem senin zürriyetin kurtulsun. İnsan kurtulsun. Olmaz mı dedi böyle? Düşündü. Olur ama acaba Allah affederim beni. Niye affetmesin Allah'ın kulusu dedi böyle. Ben de Tursun'a gidiyorum. Orada seni Allah'a yalvaracağım. Eğer Allah kabul etse tevbeni eder misin tevbe? Ederim dedi böyle. Musa Aleyhisselam Tursun'a çıktı. İbadet yaptıktan sonra ya Rabbi yolda İblis'le karşılaştım. Sen bu hepsini gördün biliyorsun ya Rabbi. O iblis de tevbe etmek istiyor ya Rabbi. Pişman şu anda durumundan böyle. Onu affeder misin ya Rabbi tevbe ederse? Rabbim, ya Musa niye affetmeyeyim? Ederim tabii. Onu da ben yarattım. Ama böyle bir emrim vardı. Secde etmesi Adem Aleyhisselam'a. Saygı yapması böyle. Onu yapmadı o anda. Adem'in mezarına başlara gitsin. O sırada kaza etsin. Affederim. Musa sevindi. Çok kolay bir şey böylece. Çok kolay bir şey böyle. Geldi güler yüzlü. Şeytan oturup bekliyor. Baktı Musa gülümsüyor. İyi haber gördü. Hayrola Musa. Tanım müjde. Ne oldu? Allah affediyor seni. Peki Allah'a bir şart koştu mu? Çok akıllı muhtemelen. Çok bilinçli böyle. Çok kolay. Ne bu? Yapmadığın secdeyi Adem'in mezarının başlarına git. Orada kaza et. Allah seni affedecek bu şekilde. Durdurdu. Yapamayacak muhtemelen böyle. Ona benim kinim vardı muhtemelen böyle. Kendini aşamadı, nefsi aşamadı. Böyle. Kendini zorlamadı, aşamadı kendisini böyle. Hepten lanetinde kaldı, Allah korusun böylece. Hadis-i Sevban buyuruyor, Radhanesleri Sevban, sahabe-i kiramdan. Bu Peygamberimizin azatlısı. Azatlısı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri esir alınanlar tabii, bir nevi köleşiyor o dönemde esirler böyle. Peygamber bakıyor bunlara. Bu Sevban esir arasında Medine'ye getirildi. Fakat İslam'ı tam yaşadı İslam'ı. Peygamberimize çok sevdi, bağlı Peygamberimize. Peygamber bunu sevdi. Dedi ki bir gün, ya Sevban, sen beni de hür yapıyorum, serbestsin. Azatsın beni. Aslı Yemenli. Sen de git ülkeye Yemenli de serbestsin de böyle. Duru durdu. Ya Resulallah, ben de seni ayrılamadım dedi bana dönem böyle. Ayrılamadım dedi bana dönemler. Anam hastane geçti. Orada kaldı. Bu Sevan buyuruyor. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Aleyke bir kez de sücudu. Ya Sevan, senin görevin çok secde et bak. Bir kesedi sucu, çok çok secde et, çok secde et. Yani çok namaz kıl tabii böyle. Çok secde et. Şeyindeki la teşdülillahi secdeden, sen Allah için bir şey yaparsan, illa rüfâki Allah biha derslerim. Allah size her secdende Allah'ın bir artıyor, derecen artırıyor dereceni. Hangi de cennete giderse böyle. Yani bir insan bir secde yaptı mı Allah için, o anda huzur kalb ile seyretin böyle. O anda kişinin makamı cennete bir derece yükseliyor. Ve hatta anke biha hatiyeten, bir de kulunu günah siliniyor. Yani her secde yapılışında, her secde aldığı yaptığın secdede kişinin bir derece makamı artıyor, cennete yükseliyor. Daha üst makamlar çıkıyor da böyle. De günah siliniyor böyle. Yine en yakın Mevlamıza secde halidir böyle. Ki o İkrar Suresi'ne geliyor. O ayet okumayacağım. Çünkü secde ayeti. Secde yapmamız gerekirse burada. Onun için. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer. Yani mali bir yakınlık. Allah'a yakın olduğu yer secde hali böyle. Çünkü yerlere kapanma Allah huzurunda, onurunu, benliğini, varlığını, egosu hepsini aşıp, nefsi aşıp böyle Allah'a tam bir teslimiyet anlamına gelir secde. Her rekatta iki secde var namazda. Yani günde 80 secde var muhtemelen böyle. Günlük namaz farz sünnetiyle beraber 40 rekat namaz kılıyoruz günde. Yani 5 rekat namaz kılan kişi günde 40 rekat, kolay olur bak, 40 rekat namaz kılıyor böyle. 40 Fatiha okunuyor muhtemelen. O kadar zamanı okunuyor, rükû yapılıyor, secde yapılıyor. 80'de secde. Ne diyor bazıları? Tabii gafiller tabii onlar, zavallılar. Ben namazına bakma. İşte kalbini temizliyor. Bak muhtemelen böyle. Diyor muhtemelen. Namaz. Bakın böyle. Bir günlük namazda, 40 rekat namazda 80 secde var. Her rekatta iki secde yapılıyor, her rekatta. Kıyam bir, Fatiha bir okunuyor. Rükû bir, ama secde iki defa secde yapılıyor. Neden muhteremler? Melekler secde yapınca Adem babamız Aleyhisselam'a kaldı başına baktılar, hocalar o iblis, o dik kalmış, o gitmemiş secdeye. Ama şekli değişmiş, pislemiş böyle, çirkin aramış, kokmuş bu şekilde. Onu gören melekler hemen tekrar secdeye kapanırlar. İkinin şükür secdesi oldu böyle. Bir. Bir de, çok rivayet var, üçünü söyleyeyim inşallah. Bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece. Birinci semadaki melekler hep kıyamda onlar. Yaratıldığı günden beri, andan beri, orada gün yok tabii yerde. Hep devamlı kıyamda, ayakta Allah'a tesbih eder. Ayakta böyle. Onlara selam verdi, Allah Peygamber selamını. İkinci göktekiler rükû halinde. Onlara selam verdi, onlar rükû bozmadan selam aldılar. Üçüncü gökteki melekler sehif secde halinde. Onlara selam verdi, seni kaldırıp seni aldı, tek secde gittiler. Bir de iki secde bundan dolayı olmuş oluyor. Üçüncüsü daha kuvvetli rivayet ki ayet-i kerime bakıyor Taha suresinde. Velham buyuruyor sonra minha halaknakum. Minha o topraktan benim, topraktan benim böyle. Topraktan sizi yarattık velham buyuruyor. Efendim ne diyor ki? Tekrar toprağı çevireceğiz böyle. Şimdi kişi ilk secdeye başına koyunca henüz daha dünyaya gelmediği hal insanın toprak hali böyle. Atomla insan böyle. Toprak insan böyle. Yani bizden evvel dünyada başkaları vardı hatırlarında. 100 yıl önce, 200 yıl önce diyor başkaları vardı böyle. Ya da neydik? Topraktık. Yer altı. Yani tarlada süremi topraktık yer altında. Mevlam buyuruyor, minin halinde hakim, toprağı yarattık böyle. İnsan toprağı yaratılıyor, ilk seni başına kaldırıyor, Allah'ın seni başına kaldırıyor. Dünyaya geliş bu. Ve fiha nüydüküm, tekrar vermişsin, toprağı çevireceğiz. İkinci secde, insan ölüp tekrar mezara girmesi, çürüyüp toprağa dönüşmesi. Yani dünyada bu kadar diyorlar muhteremler böyle. İki secde arası dünya, iki secde arası muhteremler böyle. Topraktan yaratıldık, topraktık böyle. Ana karnına çıkar gibi dünyaya geldik. Dünyaya geldik, açtık gözümüzü, ölüm geldi. Allahu Ekber, tekrar toprağa gidiyor muhteremler. Mezara gidiyoruz böyle. İnsan öldükten sonra, 5-6 saat sonra, İnsan bir katlaşma başlar. Bütün kaslarda. Katlaşma başlar muhtemelen böyle. Hemen başlamaz tabii böyle. Arada 5-6 saat geçer. Bedene bir katlaşma başlar muhtemelen. Kas katı yaratır kalır böylece. Bu iklime göre, yaz, kışın bu değişir bu. Bir günden fazla sürebiliyor bu katlaşma. Sonra bu yumuşar. Her gün böyle. Yumuşar. Ama çürüme başlar muhtemelen böyle. Yani insanların varlık, değil mi? Benim diyenler muhtemelen, ego sahipleri muhtemelen böyle. Hakkıma güvenenler, şuna güvenenler, buna güvenenler böyle. Firavunlar, Nemrut'ta, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler muhtemelen böyle. Günümüzün kapatır isteği var ya böyle. Dünya, Allah isteyenler günümüzde muhtemelen. Alnı seyirci görmeyenler. Nereden yarattın? Topraktan yarattın. Topraktan yarattın. İnsan nasıl toprağa yaratılıyor muhteremler? Gökten su inecek yere. Toprak olacak çamur. Olacak muhteremler. Toprak çamur olacak böyle. Yani mama olacak mama. Bitkilerin maması. Gıdası. Şimdi toprak gökten yağmuru geldi. Gökte yağmur farklı yağmur olacak muhteremler böyle. Biraz yüksek çapması. oksijen gazının böyle ozon gazına başka gaz dönüşmeleri, kimyasal olaylar oluyor böyle. Göktaşta gelen tozlar, onlar geliyor onunla beraber böyle. Yani atomlar birleşiyor bunlar muhtemelenler. Birleşiyor böyle. Nasıl mama oluyor? Bitkilere, bir kökleri var. Uçları tüy onların böyle, emici tüyleri var. Bir kökleri muhtemelen böyle. O ne yapıyor? O çamağına gelince, o kovuna gelince bir kök bunu emiyor. Emici tüyleri var, bitki kökleri var böyle. Emiyor bunları. Yani önce bizler kuru topraktık, taş gibi topraktık. Ölü halindeyiz. Gökten yağmur yağdı. Adımız oldu çamur. Şu anda üzerine biraz çamur bulaşsa değil mi? Aman şey yapar değil mi böyle? Hele kızarız bir araba bir çamur atılırsa bize böyle. Ama çamur oldu muhtemelen böyle. Emildik. Kimdi? Bitki kökleri bizim de vardı. Bitki kökünün emilince ne oldu? Hücreye dönüştük. Bitkisel hücreye dönüştük. Bitkisel muhtemelen böyle. Değiştik böyle. İşte meyve olduk. Ispanak olduk. Lahana olduk. Pırasa olduk. İşte karabiber olduk. Biber olduk. Domates olduk bu şekilde böylece. Portakal, mandalina olduk bir şey muhtemelen böyle. Biz de hemen böyle böyle. Olduk. Satıldık pazarda. Marketlerde. Satıldık muhtemelenler. Yenildik. Ne oldu yenilince? Ana babanın bedeninde önce kana dönüştü bunlar. Yarayanlar hep. Yarayan atıldı dışarıya. Onlar dışarı atılıyorlar. Kalın başlattı. Yarayanları akciğerden, karaciğerden kana çekildi muhtemelenler. Kan oldu muhtemelen. Kanla oluşuyor bedeni. Üreme hücresi oldu. Üreme hücresi oldu böyle. Kanla yumurta, erkekler sperm oluyor muhtemelenler. Bak. Topak muhtemelenler. Sonra atılıp döl yatağına, orada ne oldu? Döllenme oldu böyle. Döllenme oldu. Aşağıya 9 ay içerisinde bu bir damla bu sperm denen su, ama toprak özünden gelen su, böyle. Önce kan pıhtısı oldu, koyu kara kan pıhtısı oluyor. 3 nokta önce üzerine beliriyor. 3 tane nokta böyle, kırmızı beliriyor üzerine böyle. Biri beyin denemeler. Biri kalp oluyor, bir akciğer bunlardan böyle. Ondan sonra kemiğe dönüşüyor, et oluyor bu şekildeyken böylece. Dünyadaki yaşam koşullarına uyum sağlayacak duruma gelince belirlenen yolu kolaylaştırıyor, dünya geliyor muhtemelen böyle. Yani insan toplamda yaratılıyor muhtemelen insan böyle. Önce ne oluyor bak böyle mi? Minnaha halatna kim Allah buyuruyor, yaradan. Minnaha topraktan harfsi yarattık böyle bir şey. Ama dünyada kalıcı dünyada muhtemelenler. Değil ki muhtemelenler. Aldığınız zaman kalıcı muhtemelenler. Yüzü de sebep bal olsun, bal yok. Ve fiyah, yeni toprağa yatacak böyle. Sonra mümkün tarihte olur. Tekrar topraktan yaratılma, dirilme. O da maşallah kalk muhtemelenler. Yani ikinci secde, topa dönüş, toprak olarak çürüyüp kalma arada. Sonra İsa'yı öpürünce tekrar dirilip meydan kalkıp mahşere toplanma muhteremler böyle. Şimdi secdenin çeşitleri var. Bir namaz secdesi. Namazı olan secde. Tabii başka secdeler de var daha. Mesela sehvi secde var, tilavet secdesi var, başka farklar var böyle. Şimdi secde nasıl yapılacak? Daha namaz konuna girmiyorum. Öz secde başlayayım işte konumun inşallah. Rükudan secdeye giderken, rüküye gittik, kalktı rüküden. Secdeye gidişte önce yere en yakın yerimiz, önce o yere dokunacak. Neresi en yakın? Dizimiz. Ayakta yanımdır. Şuna kalktı doğrulduk. En yakın yere dizimiz. Önce iki diz yere konacak. Sonra iki el yakın. İki avuç yere konacak. Sonra alın burun. Sırası böyle. Kalkışta aksine. Önce alın eller, onun dizi kalkacak böyle kalkışta. Secde edilen yer. Ayağın bastığı yerden fazla yüksek olmayacak fazla. Yarım zira geçti mi olmaz secde. Ayağın bastığı yer secdeti yüksek olursa, eğer yarım zira olursa en sır olsun. Yarım zirayı geçti mi secde sayılmaz. Ne kadar yarım zira muhteremler? Uzunluk ölçüsü şeriatta şu orta parmağın ucu, dirsek arasına zira deniliyor. Orta parmaktan dirsek arasına zira. Bunun yarısı, yarım zira. Ne kadar yapıyor bu? 12 parmak yapıyor, parmak yapıyor böyle. Koyuyoruz 10 parmak, 2 de daha koyuyorsun ben, 12 parmak yarısı böyle. Tam 24 parmak böyle. Pratik ölçü muhtemelen böyle. Secdeden yer. Bakın böyle yan koyunca böyle, 10, 2 de daha ilave böyle, 12 parmak kadar oldu mu, orada olabiliyor böyle. Bunu geçti mi olmuyor böyle. Ben ölçtüm bu muhtemelen. Özel böyle metreyi açtım böyle, ölçtüm böyle. 22 santim geldi 12 parmağı muhtemelen böyle. Bugün ölçtüm. 22 santim geldi bende. Demek ki biliyorsun bazı camilerde cami hemen hepsini aşağı yukarı böyle. Mirat tarafında bir yükseklik oluyor böyle bir tabii. Bazı zaman kalabalık oluyor. Ona bakacağız böyle. Bazı yüksek oluyor, alçak oluyor bazıları böyle. Demek ki 22 santim ya da az ise orası olabiliyor muhtemelen. Yüksekse o zaman secde olmuyor belli oraya. Şimdi secdede el parmakları birleşik olacak muhtemelen böyle. Rüküde ayrılıyor mu rüküde böyle? Secdede birleşik olacak parmakları böyle. Neden? Parmakların kıbleye bakması için muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ya da secdeleri abdü, secdede kül uzun min diyor. Bir kul diyor Peygamber, bir kul, bir insan secdeye gittiği zamanlar, onun bütün ağızları da secdeye gider. Her yüveci min ağzayı kıblete. Her ağzınızı kıbleye çevirin. Her ağzınızı kıbleye çevirin böyle böyle. Şimdi yere konurken muhteremler, çok dikkat bu secdeye bakın muhteremler. Namazın bir rüknü, farz. Olmazsa işte olmaz Allah korusun bence. Şimdi secde varken ne yapacağız? Böyle. İki avuç yapışacak yere, avuç mu? Parmakla bitişik. Yere yapışacak böyle. Şey kalmayacak böyle. Tam bir yapışacak böyle. Silme, yapışacak böyle. Yalnız iki avuç böyle. Bilekten yukarısı dokunmayacak yere. Yalnız iki avuç yere konacak. Erkekler ama muhtemelen. Hanımlar değişiyor. Onu tekrar öreceğim ben hanımlara. Bu erkekler ama bu. İki avuç yere konacak. Avuç parmaklar bitişik. Kıbleye bakacaklar. İkisinin arasına baş konacak muhtemelen böyle. İkisinin arasına baş girecek böyle böyle. Elin secde olma mekruh. İki elin arasına siz yapılacak. Avuçlar yere yapışacak. Düz yapışacak böyle. Bilekten yukarısı yere yapışmayacak. Kalkacak muhtemelen böyle. Bir de yanına yaklaşmayacak böyle. Biraz açılacak mı böyle? Bir insan uylu karnına yapışmayacak, arada boşluk olacak muhtemelen böyle. Yalnız tabi cemaate insan açmaz fazla, insan fazla rahatlaması için böylece böyle. Bir de ayakların meselesi var, seyircisi ayak meselesi muhtemelen, ayak meselesi. Buna çok kuturumdan muhtemelen, ayak meselesi muhtemelen böyle. Eğer secdede iki ayakkabıdan kesilirse, kişi böyle dizine basar da ayağını keserse yerden bir rükün yani secde miktarı ayakta kesik yukarıda kalırsa o secde sayılmıyor muhtemelen böyle. Sayılmıyor böyle. Ayakta yere dokunacak. Neresi ayağın? Tabana muhtemelen. O böyle. Şeyinizden secdeye varan kişi ne yapıyor bazıları? Ayağını dik koyuyor muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen. Parmak uçları o yerde o sayılmıyor. Parmak, ayak parmağı bükülecek. Ayak parmağı bükülecek muhtemelen, bükülecek. Orasıya bakın muhtemelen, böyle bakın böyle. Yani bu çok mühim secde muhtemelen. İki ayağın parmakları bükülecek, kıbleye doğru dökecek. Ayak parmaklarıyla basacaklar. Dik olsun veya ters olsun, o zaman ayak yere değmemiş oluyor muhtemelen böyle. Hocam biri, Halep okutan bir hoca, Arapça Halep okutan bir hoca. Yani bunu birinden dinledim. Olan bir olay. Halep okuturken bu konu geçiyor. Bir insan secdedeyken, ayardan kesilirse iki ayardan kesilirse namazı bozulur diye böyle. Diyor ki taliben biri, hocam diyor taliben birisi, ben diyor dikkat etmişim namaz kılarken diyor, sünnet namazı kılarken dikkat ettim diyor, ayağını sen yerden kesilsin hocam size diyor. Olmaz yarın, yanlış görmüştüm böyle diyor, imkanı olmaz böyle diyor. Peki. Ama talebe güzel bunu dikkat etmek görmüş muhteremler. Talebesin gelirken bir büyük kağıt alıyor, bunu cebine koyuyor, geliyor. Hocasını öğle namazı sünnetini kılarken arkasında duruyor, namaz durmuyor böyle. Bekliyor ilk secde yapması böyle. Hoca secde varınca hemen o kağıdı iki yan altına koyuyor. Boş yer, ayak kalmadı böyle. Ayağına koyunca böyle. Orada görmüyor, farkında böyle. Hocasına kalkarken bak ayağın altına gazete koymuşlar. Aynen geç demek muhtemelen. Hemen namazı bozuyor, ağlamaya başlıyor. Ey cema, affedin beni böyle. Ben bu kadar namaz size kılırım, bu ne böyle kataş bunların altından böyle, böyle, böyle. Yani ayaklar yerden kesilmeyecek muhtemelen böyle, kesilmeyecek. Bir de ayak parmakları dik olmuyor. Ayak parmakları yerden sayılmıyor bu, taban sayılmıyor böyle. Ters sayılmıyor böylece, ayak parmakları bükülecek muhtemelen böyle. Bükülecek, bu secde bu şekilde. Secde alnı yere koymak farz muhteremler, alın. Alın mutlaka secde ettiği yerin sertliğini duyacak ama. Eğer çok yumuşak bir şey olsa, halı mesela çok kaba bir halı, yün halı çok kaba bir halı böyle. Alnı koydu ama fazla bastırmadı böyle, yerin sen duyamadı. Bu geçersiz muhteremler. Mesela şöyle diyor fıkıh kitaplarında, bir insan diyor bir pirinç yığını üzerine, mercimi, bu da yığın üzerine açıkta ama. Seyrederse olmaz diyor. Çünkü basırsa o kayar kayar gider böyle böyle. İstikrar yok bunda böyle böyle. Ama diyor bir çuvala konsa pirinç mercimi o zaman olur böyle diyor. Sıkışın olur böyle böyle. Mutlaka alın secde ettiği yerin sertliğini duyacak muhtemelen böyle. Yani elden geldiği kadar yerin sert olması en üstünün faziletisi de toprak muhtemelen böyle. Toprak. Hatta Malik'in mezhebine göre, eğer toprak cinsi olmasa secde olmuyor. Mesela keşi üzerine, deri üzerine caiz olmuyor. Malik'in mezhebine göre ama böyle. Olmaz yani böyle. Burnu yere koymak da vacip. Bak burada. Burnu yere koymak vacip böyle şey. Yani burnu da yere basacak. Alın bunu başlatmaya böylece. İki eli koymak, İki dizi koyan bak, bunlar Hanefi'de sünnet. Ama Şafii'de farz. Tamam mı? Yani böyle. Yedi ağza hadis-i şerif geliyor. Bu şekilde. Bir insan alnında yara var. Açık yara. Yara koyamıyor. Ne yapacak? Yalnız burnunu koyacak muhtemelen böyle. Burnunu koyacak, basacak ama sen duymasın böyle şey. O zaman bir sakınca yok bunda böyle. Bunda yara var. Yüz yanmış Allah korusun mesela. Alnı bunu yanmış böylece. Bunu yere koymaya ne yapacak? Yanına koysa olur mu? Olmuyor muhtemelen böyle. Çeneye koysa olmuyor, olmuyor. Ne yapacak? İman edemeye. Yere koyamadan muhtemelen. Eğilir böyle yer eğilir. Dokunulmaz alnı yere. Öyle yapacak muhtemelen böyle. Bir insan kendi giysisi üzerine yapamaz secdeyi. Mesela takke. Örtülmüş böyle kaşına kadar, Allah örtmüştü böyle. Kişi takke üzerine secde ederse, bu da mekruh muhtemelen böyle. Alın yere secdecek muhtemelen böyle. Secde ettiği yere yapmamış böyle. İnsan kendi giysisine, mesela etek bol da böyle, sevbaranç yayılmış bir şey üzerine yapsa, bu da mekruh olmuyor muhtemelen. Olmuyor böyle. Hanımlar da mesela ne yapacaklar böyle? Saç bitiminde görünmeyecek. Buna kapacaklar başlarını. Alın açık olacak muhtemelen böyle. Bir de secde edilen yer. Eskiden bu olur camilerde iki yal üstüne konu, iki yal üstüne konulu halılar. Şimdi olmuyor bu camilerde. İki üstüne koyu böyle. İki halın birleştiği yer dar olur muhtemelen. Dört parmak mesela. Oraya secde yaptığı ne oluyor bu sefer? alnı tamamı kaplamıyor ama böyle. Boşta kalıyor muhtemelen böyle. Yani alnın tamamı dokunacak yere muhtemelen dokunuyor böyle. Burnunda. Secdede tesbih yapardı. Hemen secdeye başlarken değil ama böyle. Kişi secdeye gidecek, tam yerleşecek, o vazifeyi alacak. Ondan sonra secde tesbihatı. Nedir bu? Sübhane Rabbiyel E'la. A'la değil mi bak? Bu ayın var burada. Elif ayın var burada böyle. Sübhane bir de B. P değil böyle. Bir de sin. Su kalın değil. İnce olacak böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. En az üç sefer. Yavaşan böyle. Tek olarak 5-7 olabiliyor. Daha fazla bir daha böylece. Ama acil etmemek gerekiyor. 3 olsun mesela. Yavaş olması anlatan böyle. Allah tesbih etme secdede. Secdede. En üstü ibadet anlatan Allah Teala'ya. Sübhane Rabbi Ala. Ey Ala yüce olan Rabbim. Seni tesbih ederim. Nedir tesbih etmek? Ya Rabbi sen her noksanda münezzehsin böyle. Yani Allah'ın bir noksanı olmuyor olmaktan böyle. Rabbim her şeyi görür. Basir böyle. Rabbim her şeyi işitir. Semih. Rabbim her şeyi basar görür. Yani semih işitir muhtemelen böyle. Mevlam böylece. Şimdi kısa örnek vereyim. Mesela bizlere de aynı sıfatları var. Biz de görüyoruz, işitiyoruz. Gözümüz görüyor, el tutuyor mesela böyle. Var bunlar. Bizimkiler çok ama çok sınırlı, kısıtlı, çok. Çok muhtemelen böyle. Bir kişi konuşuyor karşıdan. Duyamıyoruz değil mi? Kulak veriyoruz, ya duyamıyorum. Gel değil mi? Ya bir gidiyoruz, yok gelin muhtemelen böyle bak. Önce mesafe. Bir kişi konuşuyoruz. Bir sürü gelip baba bir şey anne baba bir şey yapıyor. Oğlum durdum dur mu? Bak konuşamadım bana. Yani bir kişi araya girdi mi? Değil mi? Karışım muhtemelen. Bak iki kulak var ama aynı merkeze gidiyor beyinde. Merkez bir an muhtemelen böyle. İki merkez muhtemelen böyle. İki kişi konuştu mu? Karış. Üç kişi, beş kişi konuştu mu? Bir yerden böyle herkes bir ses çaldı mı? Bir şey anlatır muhtemelen böyle. Bakın bir bunu örnek vereyim muhtemelen. Bir semisi var mı böyle? Düşünelim ki Allah aşkına bakın ben bakın. Bu kadar insanlar yeryüzünde. Şu an tabii şarkı söyleyen var, bağıran var, küfür eden var, sayan var, Allah diyen var, secde eden var, Kur'an okuyan var. Dua eden var ama aşkına bakın böyle. Allah hepsini görüyor, biliyor, işliyor muhtemelen böyle. O kadar karıncalar muhtemelen, yer alan karıncalar böyle. Okyanusta denizdeki balıklar, sahibi Mevlam ya muhtemelen. Uçan kuşlar böyle, ormandaki hayvanlar muhtemelen, bitkiler muhtemelen. Her bitki yeşil, kurumayan ama, kurusa ölüyor onda böyle. Her bitkiye Allah'ı kıyamlar böyle. Hele melekler. Hepsi Rabbim'den görüyor, bile işitiyor muhtemelen böyle. Şimdi gerçekte her insan kulla biliyor ki Allah duanı işitiyor. Bu işte sıkılan ne yapıyor? Değil mi? Allah diyor muhtemelen bak böyle. Herkes muhtemelen böyle. Herkes böyle. Hele bir deprem oldu mu böyle? Bir afet oldu mu Allah korusun mu? Su mu bir şey oldu mu böyle? Allah'ın bizi yardım et. Allah'ın kurdu mu böyle böyle? Yani o anda kişi fıtraten biliyor böyle ki Allah onu görüyor, biliyor, işitiyor sesini. Ve Allah'ın gücüne yeter kurtarmaya da. İşte bu Sübhan muhtemelen böyle. Yani Allah, Melam her şeyi görür muhtemelen böyle. Geçmişi de, hali de, geleceği de. Mesela dün neydik muhtemelenler? Bundan 50 sene biz ne haldeydik? 100 sene önce toprağıydık. Hangi toprağıydık? Hangi atomduk böyle muhtemelen böyle? Nasıl dünyaya geldik? Ana karnından ne hale geçtik muhtemelenler? Ne işlem oldu, kimyasal işler oldu ana karnından toprağın dönüşmesi, hücreleri canlı dönüşmesi muhtemelen böyle. Ve geleceğimiz, kişi nerede ölecek, ne kadar çürüyecek, ne olacak? İnsan ne olacak? Sonu muhtemelen böyle. İştirak etme bile muhtemelen der. Kişi ne yapıyor? Şeye giderken Allah huzurunda Allah'tan teslimiyet muhtemelen. benliğini, egosunu, varlığını, makam, mevkiye atıyor musun böyle? Allahu Ekber! En büyük Allah'ım sensin, büyük Allah'ım diyor. Her şeyden geçiyor, yere kapanıyor muhtemelen, kapanıyor muhtemelen. Yere kapanıyor muhtemelen. İki avuç yerden muhtemelen, yere pışık. Her tarafı köye dönmüş, tam yerişten sonra tesbih başlıyor. Sübhan Rabbil Ala, Sübhan Rabbil Ala, Sübhan Rabbil Ala muhtemelen. Beş olsa daha iyi böyle, yedi olsa daha iyi böyle, sahabı daha fazla. Ama camilerde imkan yok buna tabi. Çok namaz hacı yakın camilerde muhtemelen. Yani namazlar çok bitim sonu camilerde. Muhtemelen secde kadının hal durumuna gelelim. Şimdi kadınların secde hali farklı olacak muhtemelen erkeklerden böylece. Kadınların daha toplu olması için böyle, açılmaları için böyle secdeye gittiği zamanlar ne yapacak? İki elini hemen dizin yanına koyacak muhteremler. Açmayacak kendini fazla böyle. Eli önüne secde yapacak. Bir. İkincisi kadının elleri yere yapışacak. Yanına yapışacak muhterem böyle böyle. Ve karını da ayağına yapışacak. Yapışacak böyle. Toplanacak kadın bu şekilde böyle. Toplanacak. Kadınların bu şeye var secde halleri. Şimdi bir secde de var. Sehvi secdesi. Namazda insan bir şey yanılır. Yani sehv etmek gaflet, dalgınlık anlamına geliyor böyle. Olmaması lazım ama hepimiz oluyor muhtemelen. İnsan namazdayken aklı insan bir şey, aklımızı bir şey getiriyor. Beyin onu işleme başlıyor. Şurap söküyor gidiyor ya ben onu gibi böyle. Onunla meşgul olmaya başlıyor. Peygamberimiz yaptı mı sehvi secde muhtemelen? Yanılma yaptı. Neden yaptı? Şey buyuruyor muhteremler Allah dostları. Bizim diyorlar namazdaki sehvimiz, yanılmamız âlâdan ednaya inme. Âlâ yüce makamdan edna dünya inme böyle. Dünya işten dalma. Mevlamızın ikisi de böyle. Mevlam namazdayken namazı aşayan peygamberimiz Allah huzurunda. Peygamberden böyle. Yani hiçbir şey görmüyor peygamberden böyle. Hele iyiyken ne yapıyor dedi böyle. Tam Allah ilahi huzura giriyor muhtemelen böyle. Ne zaman gerekiyor? Sevgi secde muhteremler. Bu tabi çok tavsiyat isen böyle, ayrıntı isen bir mesele böyle. Bir öz anahtarına vereyim inşallah. Namazda bir farz tek edilirse bu olmuyor sevgi secde ile. Namazı iade tek kılması gerekir muhteremler. Eğer namazda bir farz terk edilirse, tek farz. Farz terk edilmedi ama tehir oldu. Yeri değişti, gecikti böyle. O zaman gerekir sevgi secde muhteremler. Bir örnek vereyim size böylece. Şimdi namazda önce kıyam, ayakta böyle. Okudu Fatiha'yı, okudu Zammı Süre'yi. Ne gerekiyor? Rükû da sıra şimdi. Rükû farz. Unuttuk. Allah'a ver, secdeye gittik muhtemelen. Rükûyu terk ettik buraya böyle. Aklımıza geldi sonra, eğer kalkıp da, sükûdan, rükûden, secdeden kalkıp da, tekrar rükû yaparız, secde yaparsak, o zaman namaz tamam muhtemelen. Ne gerekiyor? Burada farz tehir oluyor böyle. Yani hemen ayaktan sonra, rükûdan sonra rükû yapmak gerekken, secdeye gittik. Gecikti burada böyle. Ne gerekiyor burada? Burada gerekiyor. Sevgisine gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor burada böyle. Yani farzın burada tehiri var. Bir örnek daha vereyim. Dört rekatlı farz namazlarında. Üç rekatlı, dört rekatlı farz namazlarında. İkincide oturmak vacip. Vacip muhtemelen der. Unuttuk oturmaya. Ayağa kalktık. Dönmeyiz. Ayağa kalktıktan sonra. Kalkmadan aklına gelse döneriz, otururuz böyle. Ayakta dönmeyiz muhtemelen. Neden? Kıyam farza geçti muhtemelen böyle. Farza geçti böylece. Şimdi ikinci rekatta oturduk. Ne gerekiyor? Etiyat okunur. Farz namazlarının ikinci rekatında. Öğlen sünneti, cuma sünnetinde böyle. Yalnız etiyat okunur böyle. Okul ettiyatıyı daldık ama Allah'ıma salih'e de okuyordum. Aklıma da geldi. Şimdi oldu. Burada farz gibi burada geciktirildi. Evet, yok, ayağa kalkmak lazımdı farza. Kıyam farzı muhtemelenler. Hemen kalkmadık. Bu ne oldu? Farz burada gecikti. Ertelendi böyle. Kalktık. Kalkarız tabii sonradan. Yine bunun ne gelir sonunda? Sevişte gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de vacibin terk ve tehirinde. Vacibin terk ve tehirinde. Bir insan namazının bir vacibini kasten terk ederse o namazın iadesi gerekiyor. Ama insan hatayla terk ettiği bir vacibi veyahut da yerinde yapmadı, geç yaptı böyle. Örnek vereyim buna da, şimdi tekbir aldık, okuduk Sübhaneke'yi, elini çektik. Ne gerekiyor? Ela okuma gerekiyor. Hanefi'de vacip okunması. Derler. Okunması vacip Hanefi'de böylece, Fatiha'nın. Üç müslü de farz okunması Fatiha, her rekatta hem de. Şimdi unuttuk elem okumayı da, önce zamısı okuduk. Unuttuk elamı, subayı okuduk, besmeyi çektik. Başta elem neşterken mesela, eli kararttı okunu bu şekilde. Aklına geldi, sonradan döndük elema tekrar. Elem okumak vacipti, önce okumak gerekti böyle. Burada vacip burada ertelendi. Yine burada sevişte gerekiyor muhtemelen böyle. Veyahut da vacibin terki. Zamm-ı sure, Hanefi'de vacip diye bir mesele sünnettir. Şimdi bir insan elem okudu, ne gelir? Zamm-ı sure okuması gerekiyor. Birli bir sure okuması gerekiyor. Unuttu, rüküye gitti. Artık o geçti. Ne gerekiyor? Sonra sevişeye gerekiyor buradan muhtemelen böyle. Sevişeye gerekiyor. Şimdi bu konu biraz karmaşık. Yani akıllı hepsi kalmaz bunlardan böylece. Bunun bir temel kuralı var. Temel kuralı var. Ne gerekiyor? Bir insan namazın farzını, vacibini bilirse o zaman bunu yapmak temel böyle. Ha, yaptığı bu farz değil mi? Farzı unutmuş, aklına gelmemiş, terk etmiş farzı namazın kılması gerekiyor böyle. Farz yeri ertelenmiş, sevinç olmamı yapar muhtemelen böyle. Vacibin terk ve tehirinde böyle. Sünneti istemiyor. Nasıl yapılıyor? Sevinç secde. Nasıl yapılıyor şimdi sevinç secde? Bir insan aynı namazda birden fazla nasıl yapsa da tek bir sevinçliğe tehlikeli buna muhtemelen böyle. Olur ya insan bazen muazzam kafası karışmış böyle artık. Bir derdi var, elemi var, ne varsa böyle kafası muazzam karışık. Efendim işte ameliyata yakına giren var, doğum bakılanı var mesela. Karşıya kafası böylece. Namazda birkaç yanlışlık yaptım namazda böyle. Sonunda bir tek sevecek, geçti yeterli. Nasıl yapacak? Son oturuşta etiye okuyacak muhtemelen böyle. Okuyacak. Bazı yorumaya göre Allah'ın salim Muhammed, Allah'ın Muhammed bu kadar der böyle. Çünkü Şabi'de bu farz olduğu için bu, kayda ahirede. Buna der, secdeye gider muhtemelen böyle. Secdeye gider, otur deden böyle. Etiyatı yeterli böyle, o da olabilir böyle. Etiyatı bitirdi. O secdeyle niyetiyle kalbimi geçirerek iki secde yapar muhtemelen böyle. Bülü Aleyhisselam'ın mesela fısırladı felisi secdeyni. Kim namazda bir sev yaparsa ikisi yapsın. Tek olmuyor böyle. Etiye okudum tam böyle. Okudum. Selam verecek. Bazı ulema iki tarafa demişler ama çoğunluk tek tarafa daha makbul tam böyle. Yani bir sağına selam verir. Etiyadeyi bitirdi. Esselamu aleyküm ve esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber. Secdeye tam böyle. Allah'a kalktı. Allah'a bir secdeye vardı. Secdeden kalktı. Tekrar etiyattan başlamadı. Allah'ıma sıfırlık oku böyle. Rabbana dua oku böyle. Sen selam verir. Bu kadar muhtemelen. Halep de bu şekilde. Şafi'ye gelince muhtemelenler çok dinleyen Şafi olduğu için onlar da bana özellik söylüyorlar böyle. Zaten böyle. Şafi'de muhtemelenler etiyatı okur. Allah'ıma sıfırlık okur. Bunu okulur bunları. Ondan sonra Şafi'den selam vermeden secdeye gider muhtemelen Şafi'de muhtemelen. Selam yok böyle. Selam secdeye gider, kişi yapar, kalkar. Kalkınca bir şey okumadan hemen ikram selamı namazı çıkar. Şimdi Hanbeli'miz de bu şey, Hanbeli bu şekilde. Mekke imam, Medine imam da böyle yapardı onlar muhtemelen böyle. Namazda bir hata etti mi? Namazda hata etti mi ne yapardı böyle? Sonunda böyle selam vermeden et yağıtı, sarı bir onu okunlar böyle. Selam vermeden Allah'a ekber secdeye gider. İkisi yapılır. Secden kalkar. Hiçbir şey okumadan hemen selam verir. Namaz çıkar muhtemelen bu şey böyle. Yalnız Hanefi olanlar o namazı iadesi gerekiyor ama muhterem böyle. Neden muhteremler? Kadi ahir yapılmadığı için muhteremler böyle. Kadi ahir namazın sonunda olması farz bunun muhteremler. Sonunda muhteremler. Evet daha etti, oku etti atıyor. Ama selam verdi ya, o kadi bozuldu muhteremler. Son olmadı şunun böyle böyle. Tekrar okuması gerekiyor. Etti atış olmasa bağlı, okuması gerekiyor muhterem. Bir tercih daha var inşallah, onu da şey yapalım. Tilavet secdesi. Tilavet secdesi. Tilavet okuma. Kıraat da denir buna. Tilavet, mesela Kara Aleyna filan derler Araplar mesela. Aile Şeyh filan derler mesela. Ya Tele Aleyna okudu bize, Kur'an okudu böyle. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. 14 secde ayeti var muhteremler. Nur-u İzzat'ta bu konu şöyle, bu konu şöyle bağlıyor sonunda. Bir insan diyor, çok önemli bir işi olsa, derdi olsa, elemi olsa, kederi olsa, hastası olsa, olsa bir şey der böyle. Kişi abd alıp iki rekat namaz kılar. Oturduğu yerden seyret okur böyle. İlk secdeti Arap Suresi sonunda. Onu okur, hemen secde eder. Ondan sonra diğerlerine böyle her o secde eder. 14 bittikten sonra Allah'a dua eder muhtemelenler. Ne ihtiyacı varsa, hacı varsa böyle. Hastasın var, işin bozuk. Her ne derdi varsa altına derdiler muhtemelenler. Bu diyor mücerreptir diyor böyle böyle. Yok teşvik edilmiş. Kişiye böyle ihlas ile bunu yaparsa tabi okunmazsa düzgün olur sürü Kur'an-ı Kerim böyle. Yaparsa böylece. 14 tane secde ayeti var. Orada secde ilgili bir konu geçiyor orada muhtemelen böyle. O geçiyor orada böylece. İttifak 14 tane böyle. Yalnız Şafii ile Hanefi bir yerde ayrılırlar böyle onda. Gene 14 sayı secde ayrılıyor böyle. Şafii mesele göre Harç suresi var. Onda tek sure var Hanefi'de böyle. Şafii iki secde var onunla böyle. Sonunda amin rükü 500'ü geliyor. Ona secde kabul ediyorlar Şafii'ye muhtemelenler. Yani rükü seyrediniz anlamına geliyor böyle. Hanefi'ye göre bu secde ayeti değil bu. Yani Kur'an nerede secde rükü ile geçiyorsa namaz ilgili olur böyle böyle. Ama hadis-i şerif tabi bu konularını böylece. Bir de Sad suresi var. Sad suresi. Oradaki de Hanefi'ye göre aslında secde ayeti Şafii'ye göre değil. Sonra Enab geliyor, Allah dönüş. O tevbe anlamı geliyor Şafii'ye göre bu şekilde. 14 tane şey ayeti var muhteremler. Şimdi secde ayetini kim okursa, okuyana vacip oluyor. Eğer kim okursa, mesela da ergen değil, şayet okudu böyle, tabi secde yapması makbul, faziletli. Ama ona vacip olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Bir de dinleyenlere, Hanefi'ye göre niyeti dinlemek olsa olmasın böyle. Yani o anda secde ayeti okundu, onu duyarsa. Kimden ama? İnsandan. İnsan hocam muhtemelen böyle. Mesela papağan kuşu vardır böyle. Papağan kuşu var. Kuş örtü, kuş okuyor bunu. Ama gerek muhteremler. Yankı olur. Önde bir düz bir dağ olur böyle. Ya bir bina olur böyle. Yankı yapar. Oradan aksada gelir, onu duyar. Yine gerek muhteremler böyle. Yani ses cihazları var. Kayıtlı ses cihazları mesela aletler bu şekilde böylece. İşte telefondaki kumpanlar. Ona gerek muhtemelen onlara böyle böyle. Hatta bir cinli okusa size ayetini, eğer insan şeklinde görünse size gerekiyor muhtemelenler. Evet, cinli okusa sesi duyuluyor ama görünmüyor. Yine gerek muhtemelen böyle. İnsan okuması gerekiyor. Okuyan da akıllı olması gerekiyor vardı. Yani deli okusa gerekiyor, olmaz bu şekilde böyle şey. Şimdi siyaseti okuyan kişiye de vacip oluyor. Onu duyan kişiye vacip oluyor muhtemelen. Oluyor böyle. Yalnız o duyanların da o anda namazla mükle olması gerekiyor. Baklamak gerekiyor buraya. Ne gibi? Mesela kadın korusu okuyor, oğlu okuyor, okunuyor bir yerde böyle. Kadın da duyuyor bunu bir şekilde. Ama o anda kadın adet halinde. O an namazla mükellef değil onda böyle. Ona vacip olmuyor muhtemelen böyle. Boşlanmıyor muhtemelen böyle bak. Eğer kadın nifas halinde, doğumdan sonra kan geliyor kanlar mesela, 40 güne kadar gelebilir. 40 şart diye böyle. O anda siyahat okundu yanında, bunu duydu, o kadına bu secde gerekmiyor. Olmuyor muhtemelen böyle. Çünkü namazı bir kere değil ona böyle. Ya akıllı değil mesela, ya çürüktür mesela değil mi? Aklı yerine çürüklü olsa böyle, onu okundu, ona da vacip olmuyor muhtemelenler. Ama böyle adet hale değil de cülüp olsa bir insan, erkek kadın. Oyunda okunsa, o anda siz yapamıyor ama ona vacip oluyor. Çünkü namazı mükellef anında muhtemelen. Namazda gelin namaz kılması farz. Yıkanacak kılması gerekiyor böyle. O zaman gerekiyor bunlar göre. Mekruh vakitte yapılır mı? Sevgi secde muhtemelen. Mekruh vakitte. Mesela sabah namazından sonra akşam üzere okursa eğer o anda okuyorsa yapılır sevgi secde muhtemelen. Ama daha iyi okumuş, yapamamış da oraya yapmasın. Olmaz. Mekruh vakitte olmaz. Secde Hanefi'ye göre ayağa kalkılır. Derler. Oturuyor da okuyor. Ayağa kalkan müstahap ama. Vacip değil böyle. Secde vacip. Ayağa kalkan müstahap. Hanefi olduğu halde mesela ayağa zor kalkıyor. Beli bükülüyor. Ayağını basamıyor. Çok zorlanıyorsa kalkmanı yapabilir. Çünkü müstahaptı bir şey. Ama bunların en iyisi ayağa kalkma Hanefi'ye böyle. Ayağa kalkar. Namazın şartları da geçerli bunda. Abdestli olacak, örtülü olacak, tesettür gerekiyor bunlar böyle. Kıble dönecek. Tek bir aldığı muhteremler, el kaldırmadan abi böyle. Ayağa kalkar, döner kıbleye, Allahu Ekber, secdeye kapanır. Aynı anlattığım şekilde secde yapar böylece. Orada yine Allah'ı orada tesbih eder. Yine tek bir aldığı ayağa kalkar. Bu kadar muhteremler. Ufak Rabbana melekine basır. Bu da okur. Böyle. Eğer o anda yapmayacaksa ama Semin ve Tanrı'dan oradan başlar. İşittik ya Rabbi yapacağım ya Allah'ım böyle, böyle. Oraya geliyor böyle. Demek ki sirayet okundu. Okuyan kişi, dinleyen kişi, duyan kişiler o anda yapamasa bile, abdest yoksa bile abdest alacak, yapacak bunu böyle. Ayağa kalkacak, abdest olacak, mesela kadının tesettürü olacak, kıble dönecek, ayakta bir tekbir, el kaldırmadan, el açtı, Allah-u Ekber secdeye gider, tek secde ama, iki değil mi? Tek secde ama böyle. Seden kalkar, Allah-u Ekber diye kalkar, Kufan-ı Ekrab bana ve Ekrem onu okur böyle, bu kadar secde. 3-5 tane secdesi yapılır mesela böyle, yapamaz zamanında, yapamamış. Bunlar da hepsini de peşi peşi yapabilir böyle. Yapabilir. İşte şu ayet, burada bunu belirleme gerek yok. Niyetin Kur'an secdesinin dersi yeter böyle. Unutabilir tilaveti. Olabilir bu şekilde böyle. Şimdi Şafii'ye göre muhteremler Şafii'de ayak kalkmak gerek olmuyor. Oturduğu yerde. Oturduğu yerde hemen tekbir alır. Allah'a ben secdeye varır. Tek tabi secde. Oturuyor yine Allah'a ben oturur. Selam verir. Çıkarması, o çıkartmadım böyle. Hanefi yok selam Hanefi'de. Hanefi'de iki tekbir bir secde. Tekbir aldı, secdeye gitti. Kalktı, bitti. Şafii'de oturduğu yere yapar. Secdeye gider, sen kalkar, selam verir. Namazı gibi böyle. Bir şey okumadan böyle. Selam verir. Böyle yapmak gerekiyor Şafii'de. Kur'an'daki bu tilavet secdeleri çok mühim muhtemelen böyle. Yani istemeden birini anlatayım ama secde gerekecek muhteremler. Unuturuz, yapamayız belki de böyle. Boş oluruz. Eğer bu sohbet olsaydı camide yapardım, okurdum bile. Bir ayeti böyle, anlamını şey yapardım. Şimdi bir insan siyah ayetini okudu veya dinledi, hemen siyah yapmak lazım burada. Yapabilirsen, ya sahabı yap böyle. O zaman ne oluyor muhteremler? Şeytan buna o zaman duygulanıyor bak muhteremler. Şeytan duygulanıyor muhteremler. Hadis-i şerif var, Müslim'de, Ahmet Hanbel'de. İza kare İbn Adem es-secdete. Yüce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Adem oğlu bir insan bir secde ayeti okudu. Fesicrede secde yaptı. Bir insan, erkek kadın secde ayeti okudu, secde yaptı. İtizir-i şeytanı, yebki. Ona işlerden ayrılıyor, ağlayarak bakılıyor. Ağlıyor işte bana böyle. Bak, yebki. İnsan okudu ayetini, secde yaptı, secde kapandı. Güzel secdesini yaptı böyle. Allah'ın teslim yaptı böyle. Allah böyle kalktı. Şeytan uzaklaşıyor ağlayarak. Yekulu. Ne diyor şeytan başlayan? Şunu diyor ki, ya böyle, ah yazık olsun bana. Yazık olsun bana. Mahvoldum, helak oldum ben. Ümür İbn Adem bir sücudu, fesrede, felücenle. Bu Adem oldu, secde emrolundu. Secde yaptı, cennet hak etti şimdi. Ve ümürtü bir sücudu, ben de emrolundum secdeyle, şu asaydı. Ama asa oldum böyle. Veliyanlar, benim yerimde ateş nerede? Demek ki bak. Demek ki bu kadar bak, secde kıymeti bu kadar böyle bak. Yani bu şeytan bile o anda şeyt aleyhine namaz engel olmaya çalışıyor, hiç de engel olmaya çalışıyor. Demek ki bir insan okudu. Güzel okudu Kuran-ı Kerim'in. Yalnız muhteremler, Kuran-ı Kerim'in harfleri özeldir. Arapça değil onlar. Allah kelamı onlardan böyle böyle. Yani orijinal okumak Kuran-ı Kerim'e gerekiyor böyle. Günümüzde var böyle cüzdan Arap. Yalnız cüzdan var böyle muhterem böyle. Satılık böyle. Yasin'in hem asli orijinali yani Arap harfi yazılığında var. Bir de Latincesi var muhteremler. Okunma zaten yok muhteremler. Bazısı bakıyorum mesela alıyor o yalnız cüzdan böyle. Açmış, Latinceyi açmış. Gidiyor öylesine Yasin okuyor. Ne öyle faydası var ne diriye. Günah var muhteremler böyle. Niye günah muhteremler? Yanlış okuyor. Yanlış okuyor. Mesela Arapçada hı var, noktalı ha böyle. Halaka, halaka yarattı. Halaka Allah, Allah yarattı mesela. Halak alem. Türkçede yok, hı yok muhterem mesela. Ha var tabii, halaka. Yani halak, yaratıcı Allah anlamı. Halak. Noktasız halak, bebe anlamı veriyor, tıraş eden var. Araplar var mı? Dükkan mı? Beber dükkanı vardı. Kuaför değil mi? Kuaför değil mi? Böyle böyle yazar. Hallak. Nokta sıfırı var. Hallak. Yani berber. Böyle. Nokta olduğunu hallak Allah yaratıcı maklum ama. Bir berber Allah muhtemelen böyle. Latin ne okuyor? Latin böyle. Hallak okuyor. Hı yok Türkçemizde muhtemelen böyle. Ayın yok, şu yok, bu yok. Bir sim var, se var, sat var. Bak tı var, te var muhtemelen böyle. Kaf, kef var böyle. Hepsi yer alıntım var burada böyle. Anlam bozuluyor muhtemelen böyle. Anlam tamam bozuluyor. Yani kolay günah giriyor muhtemelen böyle. Peki ne yapsın? Ölmesi lazım. Ölmesi lazım muhtemelen ya. Efendim işte ben artık öğrenemem. Yalan vallahi yalan muhtemelen böyle. Yalan muhtemelen böyle. Bakıyorum muhtemelen ben ne yaşlı insan böyle elinde akıllı telefon. Nereye bir yolunu oturuyorum bak bakın. Durakta bazı göre muhteremler, yaşlı bayağı kişiyim, erkek kadın bir bakıyorum, onu böyle karıştırıyorum. O nasıl öğrendim sen muhteremler? Nasıl öğrendim ben? Yönü kullanmadım muhteremler, biri verdi bana, kullanamadım muhteremler. Küçük bir şey aldım böyle. Benim aklım vermedi onu. Demek ki orası ölüm yok. Değil mi? O da böyle. Ölüm böyle. Peki ne yapıyor ölünceye kadar? Birliği kısa su okur muhteremler. Elham-ı Şerif okur. İle Kulüvallah okur. Felak'tan okur muhteremler. Bildiği kadar muhteremler. Kısa çabuk bitiyor onları böyle. Tekrar oku. Bir elham okuma. 7 de okur. 10 tane elham oku. 100 tane İhlas-ı Şerif okur muhteremler. Böyle böyle. Onu okur muhteremler. Yani gelir muhteremler böyle böyle. Hem öyle faydası var. Hem diriye faydası var. Bir de günahdan kurtulma var burada muhteremler böyle. Peki niye basıyorlar bunlar? Bu latinceye bunlar, basanlar bunlar. Var mı puan var mı? Bunlar mı? Ya bu var ya muhtemelen böyle. Konuşmasın böyle, böyle ya. Bir secde daha var. Şükür secdesi. Şükür secdesi. Şükür. Bu bir insan bir nimete kavuşur. Mesela onun o zaman uğraşmış ev sahibi olmaya. Çok kirada geçmiş. Ev sahibi olmuş. Ama adam olmuş. Adak olup o zaman başka. Bu adamadan nimete kavuştu. Araba aldı, ev aldı, evlendi, şu oldu, bu oldu. Bir nimete kavuştu. Veya korktu bir musibetten, felaketten kurtuldu. Şükür secdesi var be. Yalnız İmam-ı Azam'a göre, İmam Malik'e göre, iki mezhebe göre muhteremler, tek secde mekruh oluyor. İki kez namaz kılmaz gerekiyor, şükür namaz kılmaz gerekiyor. Yalnız İmam-ı Şafii'ye göre, İmam Hanbeli'ye göre ve Hanefi'de Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre tek secde caiz muhtemelen oluyor. Böyle. Yapılabiliyor yani böyle. Yapılabiliyor. Burada çoğunluk. Ne yapar kişi? Böyle bir nimete kavuştu. Mesela ameliyatta bir hastası var. Riskli biraz. Tehlikeli yani böyle. Yani masada kalabilir. Bunu açık konuşarak baştan söylemiş kendisine bu şekilde. Heyecanla bekliyor böylece. Ama bitiyor. Efendim Muhammed başladı geçti böyle. Böyle geçmiş oldu onun mesela böyle. Ne yapar? Yapar şükür sözü muhtemelen böyle böyle. Yap. Şükür sözü böyle. Aynen tilavet secdesi gibi böyle. Ayakta Allah'a ver diye abdest oluyor tabii böyle. Kübe dönecek. Allah'a ver diye şeye kapanır. Al tesbih eder. Tekrar da kalkar muhtemelen bir şey böyle. Olabilir bu, bu şekilde böylece. Şimdi bu akşamki konumuz namazın sırf secdesi. Yani insan tek organizmdir. Organı muhtemelen böyle, böyle, böyle. Her fazlar insan bir hayat organı muhtemelen. Altı farz namaz içerisinde kalp, ciğerler, böbrek, şunlar altı organlar bu şekilde. Bu akşamki konumuz secde üzerinde muhtemelen. Yani bir secde bakın, ben bak. Bir şükür secdesi, tilavet secdesi böyle yani. Bir secde. Kişi bir alnını yere koyuyor. Üst Allah'a tesbih ediyor. Şeytanla ağlayıp kaçıyor. Ben yanacağım, mahvolacağım diyor muhtemelen. Bu ne olacak bu muhtemelen? Bir düşünün ki namazın değeri muhtemelen. Namazın muhtemelen böyle. Namaz muhtemelen diyor. Namaz, velev namaz ki muhtemelen, miraç ki vallahi muhtemelen, namaz muhtemelen beyer böyle. Yani gerçek mümin namazı yaşayamamalı muhtemelen, yaşayamamalı böyle. Yani bir namazı böyle geciktin böyle, arabada, işte, güçte, şurada bir iş, geciktin böyle, ya rahat etmemeli, huzur bulmam muhtemelen böyle, sıkılma muhtemelen böyle. Bir vakit namaz muhtemelen böyle. Yani bir secdenin bu kadar sevabı var, bak. Ne var 40 dakika bir günlük namazda 80 secde almaktır Allah aşkına. 80 secde derler. 40 rükû, 40 elham derler. 200 küsur tekbir alınıyor derler böyle böyle. Sübhaneke okunuyor, etiyet okunuyor derler böyle böyle. Rükû var, şunlara, bunlara var böyle. Yani namaz can simidi derler böyle. Can simidi böyle. Efendim işte ben namaz kılamam ama hayır yaparım, fakirlikle yardım ederim, onu da yapmam ama o devenin bir kılı muhtemelen böyle, namazın da muhtemelen böyle. Namaz devenin özü, canı, hayat muhtemelen böyle. Fakire verdiğim bir lira, o devenin bir kılı muhtemelen böyle. Aman muhtemelen namaz, namaz muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefeslerinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Başı Ayşe Validemizin kucağında muhtemelen. O anda bak muhtemelen böyle. Ayşe anamız Peygamber'in kucağına aldı başını muhtemelen böyle. Peygamber'in işte böyle. O anda Peygamber'in şeyinde böyle. Hatta o anda Hazreti Abdurrahman Ayşe Validemizin kardeşi oldu. Erkek kardeşi Abdurrahman. Ebu Bekir oğlu muhtemelen. O da giriyor odaya böyle. Ağzına eline misvak varmış. Eline misvak. Peygamber misvak görünce aşağıdan döndü. Gözüyle işaretle onu misvak bana verin. Da konuşmadan bak. Misvak mı bak böyle. Misvak mı böyle. Aşağıdan aldığı şeyden kardeşten Abdurrahman'dan misvak Peygamber verdi. Da misvak kuru. Peygamber ağzını ıslamadı muhtemelenler. Aşağıdan aldığı bunu mübarek ağzına koydu muhtemelen böyle. Ondan şişeyi yumuşattığını böyle Peygamber'e verdi muhtemelen böyle. Peygamber'e verdi. Aşağıdan bunu da övünüyor sonra muhtemelenler. Allah şükür olsun başına var böyle. Son anda Peygamber'in tükürüğü ve tükürüğü birine karıştı muhtemelen böyle. Onun ağzını aldı. Uğraştı. Tabii ben tükürüğüne bulaşamadım böyle böyle. Ayşem ona hemen ağzını aldı. Peygamber tükürüğü Ayşe Hanım'a geldi muhteremle. Ayşe Hanım'ın tükürüğü Müslüman yumuşattı. Evet muhteremle. Ayşe Hanım diyor ki Allah'a şükür olsun Emre. Son anda Müslüman tükürüğü karıştı böyle. Peygamber en sonunda muhterem Peygamber Hazretleri artık tam kendine bir geçiyor. İki kelime çıktı ağzını çok yavaş böyle. Dik aşağıdan kulağımı verdim. Kucağında. Yani böyle diye. Nedir diyorlar? İki sefer Es-salah. Namaz. Bakma böyle. Peygamber'e can veriyorum ben der. Son demlerinde. Can çekişiyor. O da peygamber, insan var. Can çekiyor böyle. Son nefeslerinde can çekilirken ben baktım böyle. Ümmetine buradan vasiyet hakkı emir. Ümmetine, bizlere. Es-salah. Aman namaz. Namaz. Namaz. Namaz. Namaz. Namaz. Namaz. İlahi Teala Fatiha.